टीचर गंदे सॉन्ग यार, डांस नहीं पागल है क्यों? ट्रोल हो जाएंगे हम लोग, ट्रोल। बट व्हाई इट्स आइकॉनिक? फिल्म में हमारे सारे गाने ओरिजिनल हैं, काहे को पंगा लेने का, छोड़ दे। आजकल जनता ना बहुत डेंजरस हो गई। इमेजिन हाउ द सॉन्ग वुड लुक इफ एली कुणाल एंड दिया डिड इट, आवर वर्जन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नाउ यू आर गेटिंग मी। यू गाइस वांट टू ऑडिशन? या ट्रोल हो जाएंगे, मत करो। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा, मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे परवा मेरी, मुझे क्या परवा इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही पर हूँ लिखती इश्का। जग क्या जाने दिल को मेरे इश्का, किसका लग यार गले ले सार मेरी, मुझे क्या परवा इस दुनिया की, तू जीत मेरी जग हारी मेरी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। Killed it. आगे ले गया, ट्रोल हो जाएंगे। Yeah. Not at all. Dino, डाल दे। ट्रोल हुए तो हो जाएगी। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही।